Üdvözöllek benneteket itt, Kavöri, és amit most hallotok, de nem láttok, vagy hát ha láttok is, akkor nem sokat, ez a Podcast nevű adásom, melyben tulajdonképpen egy ilyen podcast, nem is tulajdonképpen, nem, ez egy podcast adás, nem akarom tovább cifrázni. A műsora különlegessége valószínűleg az lesz, hogy olyan embereket hívok meg, akikkel érdemes jókat beszélgetni, illetve akikkel jókat tudok beszélgetni. Úgy tervezem, hogy alapból lesznek állandó vendégek, lesznek visszatérő vendégek, meg lesznek ilyen alkalmi beszélgető partnerek is. Jelen pillanatban itt van velem Alex. Hello! Ugye tudjátok, Metalexovics csatornája, aki esetleg nem ismerné, nyugodtan nézzen utána. És itt van velem egy csatornátlan ismerősöm, aki kollégám, és most már lassan mondhatjuk barátom, ő pedig Geri. Igen, sziasztok! Tulajdonképpen ami furcsaság most nekünk, miközben vesszük fel ezt az adást, hogy mi ennek már egyszer nekiugrottunk, és egy bizonyos részétől azt az adást, vagy azt a felvételt hallhatjátok, amit már korábban mi fölvettünk, csak sajnos a technika ördöge mint olyan beleszólt, és hát az anyagnak a nagy része elveszett, de nem is annyira baj, mert ezt most kedden rögzítjük, úgyhogy ez ilyen nagyon up-to-date lesz, mert hogy tegnap itt volt ugye az egyik legfontosabb, és akkor itt a témába bele is vágnék, ugye hát E3 van, Xbox van, PS4 van, emberek, tehát hogy itt azért most rengeteg minden történt. Kérdezzek, vagy mindenkiből áradni fog a szó, hát nem tudom, én végignéztem az Xbox mi az konferenciát, Alexszal egyébként, meg ugyanúgy Gerivel, és hát sírtunk a röhögéstől, de hogy alapvetően még most se hiszem el, hogy ott mik történtek. Meg hát én itt Electronic Arts, ugye Sonyról is tudunk bizonyos dolgokat, tehát mivel kezdjünk most itt a bőség zavarába? Beszéljünk az Xboxról. Alex, te leszel a legmarkánsabb véleménnyel, mint közülünk szerintem az Xboxról. Hát az Xbox az egy konzol. Igen, végignéztük, majd ez holnap lesz fent nekem. Hát az nem tudom, mikor lesz a nézőknek. Valószínű holnap, legalábbis remélem. Nagyon sokat beszéltünk, másfél órát. Egyébként a vége előtt mentél el körülbelül 10 perccel. Tehát... Éreztem, hogy az már ott az utolsó duroktatás. Tehát nyugodtan maradhattál volna, bár nem lett volna sok értelme. Jó az Xbox, hogyha nem lenne PS4, akkor jó lenne az Xbox. Ezt akartam mondani, hogy az árnyékában, tehát jó lenne, ha nem lenne, igen. Igen, tehát ugye tehát megnéztük, megláttuk ugye a konferenciát, én amitől egyből hasraestem, hogy Xbox 360, tehát hogy most ez most vicc, vagy vártam, hogy mikor jön be oldalt a színpadról, hogy hívták azt a fickót a készátverés showból, aki mindig ilyen nagy parókával bejött, a Ják show? Jáksó, vagy hát a később a Balázs is. Hogy... Igen, a Balázs. Igen. És akkor jöttek a nagy kamerákkal, és akkor mondd a kamerába, hogy nagyon király a műsorunk. Ez nagyon jó, viszont most nézegettük a Sonyt is, most nézzük, és ahogy ezt így ki lehetett hallani, fizetős lesz a multiplayer a Sonyban. Igen, is. Bocsánat, hogy közbevágok, viszont egy nagyon alacsony ár lesz, ugyanis én úgy tudom, hogy 5 dollár lesz. Igen, az havonta. Igen, 5 dollár lesz havonta, ami egy évre kiszámolva ugyanannyi, mint az Xbox Live évente. Úgyhogy igazából menő, tehát nem lesz. Vehetsz éveset is, azt nem pedzegették, hogy akkor most a éveset veszel olcsóbb? Én még ilyen. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy olcsóbb lesz, mint az Xbox maga a PS4, és a Kinect amúgy még többe fog kerülni, tehát hogy most kijön az Xbox vagy 160 ér, mire ugye itt Magyarországon még rádobják az összes adót meg mindent, aztán még majd még plusz 50 ér a Kinectet is, tehát mert és anélkül már nem is ismer meg ilyen. És itt jövök én, hogy figyelmeztesselek téged, hogy az Xbox ára benne van a Kinect. Igen, de mondjuk nem biztos, hogy sokan igényt tartanak rá. Ugye itt a korábbi beszélgetésünkben már elmondtuk azt, hogy nem mindenkinek kell maga ez a kütyű. Tehát én sok olyan véleményt hallottam, hogy nem is baj, hogy ugye a PS-be külön van ez az i, vagy nem tudom minek nevezett dolog, mert hogy egyébként nem mindenki szereti ezt már, meg hát nincs mindenkinek szüksége rá. De hát ez egy egyértelmű dolog. Én örülök neki, hogy a PS-nek az árképzése alacsonyabb lett, amire mondjuk számítottam is. Mert hogy ez a 400 dollár, ami ugye magunk közt itt átkonvertáltuk, ugye 400 euróra, amire hozzánk kell ér körülbelül, ez azért pontosan az az összeghatár, amit valljuk be őszintén, az ember így vidámabban kipenget, mint az az 500 font, amit ugye az Xbox prezentáció végén hallottunk. Tehát azért itt nagyon nagy számokbeli különbségek vannak. Ezzel én is teljesen egyetértek, annyit tudok még hozzáfűzni, hogy ugye kijött ez a Kinect. Azt hiszem ez már a harmadik változata lesz, mert volt egy kezdetleges és lett egy 2.0, és most szerintem azért ugyanez, mint ez a bundle pack, hogy egyszerűen így tudják eladni, megpróbálják, szerintem borzalmas koncepció. Tehát tényleg ez, hogy a PS4-nek ez egy hatalmas fegyver az ár. Tudtuk, hogy jobbak lesznek a prémium címek, bár még annyira nem tudunk exkluzív címeket az Xbox oldaláról, de hogy ez a Kinect, hogy ezzel próbálják most, de szerintem ez borzalmas nagy hiba volt, ez így külön, hogyha megoldották volna, akkor se tudott volna versenyezni a Sonyval a bemutató alapján, amit levágtak az E3-on ugye. Így meg, hogy egybe csomagolják a Kinecttel, és ezért plusz összeget, egy elég komoly felárat kérnek, szerintem ez egy hatalmas öngól volt. Én ezt így gondolom, de nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok. Hát meg eleve az ugye, hogy itt most mondták ezt az újra dizájnolt 360-at, és amiben az lesz az egészben a hú de jó, hogy az Xbox Live előfizetéssel, vagy Xbox Gold előfizetéssel majd játszhatsz olyan címekkel ingyen, hogy Assassin's Creed 2. Tehát, hogy így most kit értek el, de jó, igen. És ugye volt itt ez a mizéria, hogy most akkor használt játék, nem használt játék, ugye ma linkelted nekem, Alex, azt a videót, amin sírva röhögtem, hogy egy tutorial videó, hogy hogyan fogsz tudni, igen, hogy hogyan fogsz tudni cserélni használt játékot. És akkor part one, és így odaadja a gyereknek a DVD-t, part two, és akkor thank you. Tehát, hogy így tényleg így ennyi, hogy így odaadod neki, és hello. Jó, nem tudom, amiről még itt talán fontos lett volna beszélni, szerintem legalábbis, hogy hát ugye ott végre most már azért játékokat is látunk, mert most túl vagyunk ugye már ezen a vason, hogy akkor az Xbox állítólag melegszik, a PS-be viszont több a RAM, tehát hogy itt már itt ezt is tudjuk. Nekem mondjuk ez a kontroller, ez ordinárén módon nem tetszik, nem tudom mennyire fog majd ez kézre állni, de hát biztos találtak. Viszont ugye a címek, nektek mi volt az, amire felkaptátok a fejeteket? Mirror's Edge 2, Battlefield 4. Az a Rise. És az a baj, gyerekek, nagyon-nagyon, tényleg én ugye arról lemaradtam sajnos élőben, de a Alex volt kedves és belinkelte nekem utána az official videót, megnéztem, és gyerekek, fröcsögés megy, én nem értem, hogy csúnya, meg nem jó, nem tudom, hogy az nézők látták-e, szerintem eszméletlen. Talán a videó alatt fröcsögés. Igen, hogy talán ez egy kicsit igaz, hogy az egész harc ilyen quick time eventekre fog épülni. Én nagyon remélem, hogy ez nem így van, és ez csak egy pár darab ilyen, bár azt mondják, hogy az egész. Tehát, hogy az egész játék egy quick time event lesz. Az talán tényleg nem annyira jó, de maga a sztori ez, hogy ez még senkinek nem jutott eszébe. Hát minden gyerek egy római katona akar lenni a csatába, valljuk be, vagy hát... Jó, tehát, hogy ez a római katonás téma, ez szerintem is nagy ötlet. Nekem, ami nem annyira tetszett, az a vér kicsit olyan volt, mint hogy ilyen ketchup folydogált volna mindenkinek az erejében, de hogy amit Alex, te is mondtál, amikor néztük, hogy ugye itt a textúrák, tehát, hogy látszik, hogy valami rá van húzva a textúra, és mint valami latex ruha, úgy mozog mondjuk egy 500 kilós páncélba, de ennél a játéknál, ez a Son of Rome, és azt hiszem ez volt volt az alcíme, itt viszont a válpajzs, a minden része lebbent a forduláskor, tehát hogy eszméletlen jó volt. Tehát hogy azért nem értem én, Geri, hogy akik ott fikázták, hogy más videót néztek, vagy nem tudom. Én nekem ugyanez merült fel bennem, hogy úgy néz ki, mint a 360. Így Alexszal néztük akkor a kommenteket, és hogy úgy azt írták, ugye, hogy úgy néz ki, mint a 360, és erre Alex megfogalmazta, ami nem szalonképes, de hogy ezek nem ugyanazt a videót látták gyakorlatilag. Tehát lehet nem rakták fel HD-ba, nem? A stream az tényleg akkor rossz minőségű volt, bár nem láttam, de ahogy a közvetítés további részét figyeltem, eszméletlen, amit produkált ez a stream technológia. Nem tudom, hogy erről kitelt, hogy erre miért nem voltak felkészülve. Meg lehet egyáltalán oldani, de bozalmas volt a minőség néhol, pont amikor kellett volna, de én a videót utána Full HD-ban néztem, és szerintem parádésen nézett ki, de nem tudom, hogy nektek mi a vélemény, szerintem nagyon jól nézett ki. Az semmiféleképpen, hogy úgy, mint a 360, hát ez egy nagyon durva túlzás szerintem. Hát nem, ez igen, tehát ez pontosan azért ezt az egészet körülveszi ugye a fújolás, tehát valószínű ez inkább az Xboxnak szólt, mint magának a játéknak, nem? Tehát én azt érzem kicsit, hogy... Igen, mert elképzelhető, hogy Xbox exkluzív lesz a dolog, és akkor nem jön ki másra, bár ez kb. Annyira Xbox exkluzív, mint a Battlefield 4, amit bemutattak, tehát hogy ilyen sem ennyire. Aha. Hát az viszont jó, hogyha nem Xbox exkluzív, én ennek örülök, mert... Én nagyon örülnék. Most azért itt a Gerivel mi itt beszélgettünk a mai napon, hogy hát azért itt nagyon nagy dolgoknak kéne történnie, hogy mi Xboxra lovagoljunk. Nem tudom ti, hogy vagy Alex, te hogy vagy vele? Én úgy vagyok vele, hogy... Vagy PC, tudom. Hogy nem úgy, hanem úgy vagyok vele, hogy ha egyszer is vennék konzolt, akkor azért venném, mert buli, meg mert egyszerű, meg minden. És hogy... Ez mi közben rövid zárlat volt, vagy mi? Közben megnéztem, hogy megy-e még ez a szar, ez a Minecraft, aztán így befagytam. Na, tehát én úgy vagyok vele, hogyha egyszer venni kéne konzolt, mert buli, meg mindenkinek van, és akkor tudunk játszani, meg stb., meg kijönnek olyan játékok, amik nagyon tetszenek, akkor PS4, hiába nem tetszik a kontroller, meg nem tetszik a menü, meg hozzá vagyok szokva az Xboxhoz, meg ott van accountom, de egyszerűen annyira nem éri meg ez az egész, hogy nem tudod eladni a használt játékaidat, érted? Veszel valamit, vagy akármi, akkor onnantól kezdve kész, ennyi volt, hogy megtarthatod, mint a Steam. Tehát csak éppenséggel a Steamen vannak ilyen 1 meg 5 dolláros leárazások, amikor megéri megvenni valamit. Itt igen, viszont megveszed full price, és ha nem tetszik, akkor sajnálom. Akkor bukó. Igen, ebbe teljesen egyetértek veled, hogy itt most az Xbox egy olyan irányba kezdett el menni, ami legalábbis most a prezentációk... Meg nem is a pofátlan persze, de nyilván itt a profitról szól a dolog, és önmagában ez a használt játékkal való cserebere, valljuk be őszintén, hogy rombolja nagyon. Rombolja ezt a dolgot, de hogy hát nem hiszem el, hogy egy Xbox nem csinálja azt, hogy srácok, itt van, én nem gondolnám, hogy ezzel így versenyképesek tudnának lenni. Most én jelen, hogy nem, most közben itt saját magam szavába vágok, ezt jól csinálom, mert a gondolatok annyira jönnek, hogy hát egyszer nem teheti meg azt, hogy mit tudom én, 40%-kal drágában ad egy olyan konzolt, ami nem is tudja hardwareben sem fölvenni a versenyt a vetélytársával. Hát ez itt saját magukkal szemben nem fair, nem? Tehát, hogy így ebbe én itt nagyon-nagyon nem látom a koncepciót. Tehát itt valami olyan dolgokat kell nekik durrantaniuk, vagy virítaniuk, amivel tudnak aztán nyerekbe maradni. Mert most itt ugye a PlayStation nagyon alázott, tehát ugye végignyomta a Battlefield 4, ugye az összes olyan címet, amit akarsz PS4-en látni, meg az exkluzív dolgokat is mutatta, és akkor a végén az egésznek, ja, és egyébként $400. Hát ez a kegyelem. És annyira nyeglén, annyira flagmán így oda nyomták, és utána lesétáltak, tehát annyira lezser volt az egész, hogy tudták, hogy porba vágták alapból a Microsoftot, ők már tudták, hogy mikor fölmentek, hogy a másodjáték, stb. És ők már tudták akkor, hogy $400, euró és 330 font, igen, nálunk egy euróval kell számolni, mire ugye, amit beszéltünk. Igen. És nagyon oda vágták, és tényleg beletiporták a betonba, és utána még el is kotorták ott a Microsoftot, eszméletlen jó volt a show, ellopták a show gyakorlatilag. Igen. És még leszőnyegezték, ráhúztak még egy emeletet, és kb. Így éreztem én is, tehát hogy Jó, hát van valamelyik kötöknek még ehhez a témához, ez az elég egyértelmű témához valami mondani valója, vagy skippeljünk? Hát én annyit csak erről az egészről elmondani, hogy mikor néztem az Xbox-os konferenciát, akkor sokan így kimentek, ugye a teremből, de így javagoltak kifelé, nagyon durva volt, aztán mikor kezdődött az EA rágy órára, akkor is az volt, hogy megmutatták ezt az új Plants vs. Zombies, ezt a Warfare-t, hát nem tudom, ti ezt láttátok, de hát igen. Mi is sikítottunk a rövegéstől. Szerintem nagyon nagy ötlet, szerintem óriási. Most láttam, de elvileg jó fogad. És akkor úgy nagyon király, azt hiszem, jött a sports, ahol ott táncoltak így össze-vissza a focisták, meg a izé, hát nagyon érdekes, mondhatom, majd lehet, hogy ez csak nekünk nem, de akkor láttuk, hogy így az emberek elkezdik elmenni, így a francba, és amint elkezdődött jött a Battlefield, mindenki rohant vissza a terembe. És ment az ováció, ugye az a rész, amikor bemennek ugye bemennek a magas épületbe, bebombázzák, kiugranak vagy betelepítik bombákkal, kiugranak ugye az épületből, és felrobbantják, és az meg összedől. Hát sikítozás ment konkrétan. és valljuk őszintén joggal. Abszolút joggal. Mondjuk azt igen, tehát az nem exkluzív cím. Szemétség lenne felhozni az Xbox ellen, mert nem lehet, hogy ott is így, azért kinéz majd ott is valahogy így. Bár kétségtelen, hogy nagyon, nagyon meggyőző volt, és tényleg ellopták vele az egész show-t. Ezzel a BF4-jel parádé, tényleg. Félek a magyar közösségtől, meg játékosoktól, mármint ott az igazi, mikor online felmész, hogy mennyire fog érvényesülni ez a taktika, amit itt bemutattak. Nyilván ehhez szokni kell, meg nem olyan publikus szervereken, nem tudom, nagyon rég multisztam, de hogy ettől félek, hogy rossz irányba fogják elvinni ezt az egészet, mint a Call of Duty-t anno. Ugye ami még számomra nagyon érdekes volt ebbe az egész E3-as felhozatalba eddig, amit láttunk belőle, hogy tehát hogy ilyen nagyon vegyes volt, nem? Tehát, hogy voltak olyan játékok, amire azt mondtad, hogy azt a mindenit most azonnal akarom, és vénásan csöpögtessék le mondjuk a izét, ezt a Son of Rome-os, nem tudom mi is a neve, Rise, vagy nem tudom, nem emlékszem rá, és akkor utána ott volt mondjuk a... Mi volt ez a nagyon durva zombi hentelős dolog? Tudjátok, melyikre gondolok, ahol ilyen... brutálisan, irreálisan sok zombi volt a képen. Dead Rising, igen. Ez jó fogadtatása volt, pedig mennyire rosszul sikerült, vagyis amennyire mi értékeltük, mikor néztük. És nagyon jó fogadtatása volt. Olyanokat mondtak, hogy az igazi Next Gen, mert úristen, mondom, ti nem azt a videót láttátok, amit hát mi... Ez, én is ott néztem, hogy már megint el van játszva az, hogy rengeteg zombi egy helyen, és akkor nem történik semmi. Tehát ez, és annyira, tehát engem annyira tud idegesíteni, mint a Dead Island-ben is, mert persze most sokat nekem ugranak, mert szeretik az emberek, meg tényleg azt mondom, hogy nagyon jó RPG, csak nekem a zombis játék az a Left 4 Dead. Tehát, hogy özömlelek, mint az atom, és lősz, tehát ilyen darálós, mint a PD, érted? Hogy, hát vagy hogy... olyan, mint a Dead Walking, ugye, ahol ugye nem erre operáltak, hanem arra operáltak, hogy egy ilyen sztorit kerítsenek. Igen, mögé. De az is más, mikor ilyen nagy sztori is, meg mikor próbálnak egy darálós belevinni, de nem sikerül, mint a Dead Risingnál, mert az van, hogy ott van a lehetőség, hogy darálj, de nem tudsz darálni, mert van egy feszítővasad, és nagyon lassú a zombik, tehát szürreálisan unalmas. Nem tudom ezt hogy mondani, tehát nem kellett volna ezt az egészet erőltetni tovább. Igen, és ugye ami még a koncepcióban nagyon sok helyen belefért, vagy hát ami tulajdonképpen az egészet adta, hogy nem második rész, meg harmadik rész, meg negyedik rész, hanem például ugye itt bejelentették a Mirror's Edge-et, hát már amennyire bejelentés volt. Ti hogy... nem láttátok a videót? De láttam. Én sajnos nem. Én láttam. Mert mi ugye, nekem fenn van, most töltöttem fel a videót, ahogy megnéztük az EA-t a... izével, az Istivel, meg mit tudom én, és végignéztük a Mirror's Edge-et, de csak ilyen, tudod, ilyen bevillantás volt, hogy is a Frostbite, meg a DICE csinálja a Frostbite-tal, tehát úgy fog kinézni, hogy be fogunk pisilni. Igen, de hogy alapvetően az biztos, hogy nem lesz rossz, de hát mondták, hogy azt írták ki ugye a végén, hogy majd, hogy kész, hogy jön, amikor majd kész lesz. Tehát jaj, igen, ez a semmi fog meg jól. Igen. Forever-nél nagyon jól elsített When It's Done. 13 év van ezelőtt. Mivel felirat, mert már 98-ban is When It's Done volt, és akkor 2012-re lett Done, úgyhogy... És még így is rosszul ja. sikerült. Vagy, és így is nagyon rossz lett. Ami már több, mint pofátlanság van. Igen, tehát a jó munkához idő kell, a rosszhoz meg még több. Tehát szokták mondani, hogy ugye ez benne van simán a pakliba. És... Nem tudom, nekem leégett volna a bőr, tehát a pofámon a bőr egy ilyen szart kiadni. Én már ki se adtam volna. Tehát tudhatták volna, hogy 13 évig ülnek valamin, annak úgy kell kinézni. Hát ki se adtam volna inkább. Jó, igazából ez... két évig ültek rajta, vagy másfélig, mert mire... Nem, ahogy eladták, mert... meg izé volt. Hát persze, meg tönkre ment, meg a Freddy Rams lemondott róla, aztán odaadta a Gearboxnak, akik a végén ültek rajta egy évet, és akkor úgy gondolták, hogy ez így jó lesz. Viszont, de csak közben elfelejtettem mondani, hogy amit gondoltam, hogy nem mernek megpróbálkozni ezzel a sokan ezzel a kettő, meg három, meg másfél, hanem inkább ugye ilyen újradolgozásokat találnak ki, mert hogy gondolom akkor azzal talán az a koncepció, hogy majd sokkal jobban meg tudják fogni ugye azt a réteget, aki például én, a Mirror's Edge az egyik kedvenc játékomhoz tartozik, és talán engem jobban, mondjuk nekem tök mindegy, még mindenképp kipróbálnám, de aki mondjuk esetleg nem a kedvenc játéka, hanem csak kipróbált, és úgy tetszett neki, de mondjuk egy kettőt nem próbálnak ide, egy újragondolás talán mégiscsak majd szebb a grafika, vagy nem tudom, vagy hát, ez hülyeség? Hát én abban a pillanatban, ahogy megjelenik, már izé, így a nyálat csorgatva a doboz. Tehát, hogy én azonnal annyira imádom az egyet, hogy nem csak magamnak, de annó, mikor le volt árazva, és Steven megvette mindenkinek, akit ismerek. Tehát... és akkor engem nem ismertél? akkor még nem ismertek. El sem merem mondani akkor, hogy mit gondolok a Mirror's Edge-ről, akkor ezt majd egy következő adásban. nem fogunk megharapni, hogy... De az a baj, hogy de megharapnátok, ezt majd egy következő adásban akkor majd kifejtem, hogy nekem... Ne feszegessük a témát, de miért nem tetszett egyáltalán? Ja, hát... Nem mondom, hogy nem tetszett, inkább azt mondanám, hogy megnyaltam, de... Mert nem tudom, amikor egy lányról van szó, tudod? Tudom, ja, így elég vicces, hogy jött ki, tehát... Csak én vagyok, meg csak az én agyam asszociált rögtön erre, na igen. Nem, így belegondolva tényleg, hogy... Jó, tehát itt ezt a nyalós témát akkor lendüljünk túl, azt hiszem, hogy ez annyira nem. Kis szösszenetet kaptam el belőle, és... Kis szösszenetet, igen. Vágint kezditek. Na igen, tehát... Nem, mondjad. Azért ültem felett egy kicsit, minden esett. Épp, hogy csak elkezdtem. Hát jó, most már bármit mondok, vicces lesz, tehát... Na jó, lendüljünk túl, mert nincs csak időnk, hajrá. Hajrá. Következő adásban Mirror's Edge írjuk fel, és akkor... Jó, én már lejegyzeteltem magamnak, ez egy külön adást megér. Hogy hogyan nyalintottad meg a Mirror's Edge-t. Szóval, hogy én nagyon vártam az Ubisoft konferenciát, prezentációt. Igen, volt. Én nem tudom, miért így mondtam. Hát volt. De hát bár ne lett volna. De bár ne lett volna, mert hogy a játékok über all, tehát amit nem is tudom, hogy fogalma, hogy fejezik. A játékok játéka, a játékok várása van. A várások várása, igen, tehát hogy ennél jobban várni játékot nem lehet, mert hogy igazából a Watch Dogs, gyerekek, mi van? Tehát ennek egy külön napot fognak szánni, vagy csak ezt tudom elképzelni? Nem is lesz, fogadjunk. Vagy nem is lesz még, gondolod? Hát ez olyan, mint a izé, hogy azt is annyira várta mindenki, hogy a Valve csinál valami E3-on, vagy valami, aztán most derült ki egy napra, hogy na, egy nap a konferencia előtt, hogy mégsem. Tehát, hogy gondolom ez is így volt, hogy nem szóltak egy szót se, hogy lesz-e, vagy nem, csak mindenki remélte. Hát Már rossz volt, vagy micsoda? Nem, hát Geri, te láttad végig, én igazából csak végig pörgettem, mert nem élőbe tudtam nézni, vagy nem tudtam élőbe nézni, de hát a Geri mondta, hogy nincs Watch Dogs, én abban a pillanatban azt mondtam, hogy hát akkor gyerekek, miről beszélünk? Engem ez innentől fogva nem is érdekel. Az Assassin's Creed 4 jó volt, az nagyon tetszett. Aj, de hát már megint egy érted a problémánkat, Alex. Hát ja, értem, hogy nem volt Watch Dogs, és ez engem is, én is meg akartam most nézni valamikor, hogy hú, rá kéne keresni, mert annyira várom én is. Onnantól kezdve nekem már bármit letehettek volna. Igen, tőle, tehát ott lehetett volna bármi. 16-ot nem tetszett volna. Tehát semmi nem tetszett. Onnantól kezdve, hogy ezt már... Tehát Én nem is értem. Már írták egyetlen valahol, hogy lesz, vagy csak nagyon remélt? Hát mindenki vártam. Annyira egyértelmű volt, hogy Ubisoft benne volt a programban, és úgy mindenki úgy, tehát úgy azért remélte az ember, érted? Igen, tehát most azért ez nem egy olyan kellemes meglepetés, mint mondjuk ugye a mi ez a, nem tudom kimondani a nevét, a Plants vs. Zombies Garden Warfare. Igen, tehát hogy ez egy kellemes meglepetés volt, nekem megmondom őszintén, tetszett az ötletet magát, nagyon jónak vettem is, és eleve a prezentáció is én szerintem egy igazán kreatív jó dolognak tűnt az én számomra. És még a végén be is jelentette a csávó, hogy ki jön az új FPS-ünk, a Peggle 2, de az már egy poém. De arról majd később. Igen, tehát hogy ez egy jó meglepi volt, egy nem várt dolog, egy nem várt fordulat, ami tök jó, köszönjük, mint amikor vársz karácsonyra egy bicikli, de mellé vágnak egy PS4-et. Akkor azt mondod, hogy váó, ez szuper jó, de hogyha van PS4 és mondjuk nincs bicikli, amíg ez egy hülye analógia volt. Nagyon rossz volt. Ez most azért egy kicsit alulmúlta. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mit fogsz kihozni. Tehát, hogyha van mondjuk bicikli, de nincs PS4, akkor azt mondod, hogy jó, most lemegyek bringázni, de addigra legyen itt a PS4-em. Ja, igen. Nem, ez olyan, mintha elmész a moziba, hogy megnézel egy avatárt, és akkor kapsz helyette egy néma filmet. Körülbelül Igen. Tudnám mondani, hát, hogyha nincsen Watch Dogs, egy külön erre kifejezett... Az analógiák évét éljük, úgy érzem. Hát fantasztikus volt. Hát ennél hülyébbeket nem mondhattuk volna, tehát hogyha nagyon ki akarok találni rosszabb szófordulatokat, akkor talán azt hiszem, hogy nem sikerült volna. Például most hadd fűzzem bele, hogy van ugye ez a The Last of Us nevű játék, amit ugye az Uncharted készítője ad ki, és ugye most fog pénteken a megjelenése lenni, és akkor belefűzöm az önreklámot, hogy egyébként pénteken lesz egy olyan, majd ki fogom posztolni mindenhová, meg lesz róla egy kis vlog, egy ilyen kis, minek hívják ezt, launch party, ahol majd ugye lehet jönni, és meg lehet nézni a magát a játékot, meg minket is, de hogy ugye én kaptam egy ilyen tisztelet példányt még a megjelenés előtt, hogy próbáljam ki, és ez számomra, most azért akarom belefűzni, egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy hát én miközben itt beszélgetünk is, itt közben itt nyomkodom, nem bírtam ki, hogy ne, meg már láttam. Meg láttam róla videókat, hogy ez például nekem egy borzasztó nagy meglepetés volt, de hogy mármint maga a játék, hogy zseniális. De amikor azt mondod, hogy E3, akkor azért várod a Battlefield 4-et, nem? Mert anélkül nincs Battlefield. Hát ez olyan volt, mint hogy ez kb. Olyan volt, na tessék itt egy nagyon jó analóg, mintha nem mutatták volna be a Battlefield 4-et az EA-nél. Igen, pontosan. Az önreklámra ráteszek annyit, hogy ez volt, hogy nem akarok önreklámot, de iratkozz fel a csatornámra! Igen, tehát erőt teszem, hogy iratkozz fel a csatornámra, mert hogy tök közbevág. És hogyha már én is hozzászóltak, akkor iratkozzatok fel a ti csatornátokra. Iratkozzunk fel a saját csatornánkra. Igen. Az igazán hardcore playerek azok feliratkozhatnak Gerinek a még nem létező csatornájára is. Aki csak télen nagyon, akit nagyon meg fog támadni. Mert egy darab videót nem fog látni egyelőre, de nyugodtan is, akkor már előre, ez olyan, mint az előrendelés. Előfiratkozás. Hát, hogy már semmit nem látott még, de hallott, és belém vett egy bizalmat. Figyeljetek, van még, ami az E3-ról nektek eszetekbe jut? Valami, amiről szeretnétek beszélni? Egy nagyon pici, hát hogy ne akarnánk róla beszélni, tehát milyen kérdés ez? Ez olyan, mint a kész még egy sört? Hát persze, kérek. Hova, igen, mikor hozod? Tehát ez a folytatás. Igen, tehát akkor átadom a szót. Köszönöm. Annyi, hogy ugye az Xboxnál még azt megjegyeztük, hogy ki is voltunk egy picit akadva, hogy azért mutattak címeket, de indie végig. Tehát szerintem túl sok volt az indie, bár szeretem, meg támogatom tényleg, és lesz is erről majd ugye téma ebben az adásban is, hogy erről mit gondolunk. Viszont a Sony, meg ugye túl sokat beszéltek arról, hogy social, már ilyen drinking game-ek voltak az interneten, hogy még egyszer kimondja a Microsoft, hogy social, akkor tényleg nagyon részeg voltál. Igen, meg olyan, mint ez a tablet mozgalázás állandóan. Viszont a Sony, az kiállt, és ők megmondták, ez egy játékkonzol, gyerekek. Van social, meg van stream, de játékkonzol, és folyamatosan hardcore címek jöttek. hardcore játékok jöttek, eszméletlen, tényleg megint csak azt mondani, hogy az egészet ellopták. Annyira tényleg nagyon jó volt. Hard, tényleg a játékos, ez konzol volt. A Microsoft nem tudom mi volt, az marketing volt, meg bullshit volt az egész, meg árazás volt, meg drága vagyok volt. Mindenről olyan, mintha beszorultak volna, mit tudom én, a WC ajtaja elromlott volna, és az összes gamer a Microsoftnál beszorult volna a WC-re. Igen, egy három évre, nem? Igen, és csak odaadták volna azoknak, akik így néha szétnézik az internet, és azt látják, hogy mi megy a világban, és azt látja, hogy megy a tévé, meg a mainstream, meg a... De tényleg ennyire bagot el, hogy megy a tévé, és akkor most tévé. Jó, tényleg, hát nézd már, nekünk is van tévénk, akkor megvan, mit csinálunk, Xbox TV. mert a Netflix már van, de az ki nem szarag le, ez egy tévé lesz. És akkor a gamerok megközben ott vannak a budin, azt szarakodnak, azt játszanak. Aztán meg kijönnek, és így megnézik, hogy hát, az meg mi ez a szar? És akkor mindegy, legalább kiadunk egy 360-at, ha már így elcsesztünk, de ez is csak az volt, hogy... Hát, hogy a szar srácok... van, de lesz új 360. Igen, tehát E3 előtt két nappal, srácok, figyú, nagyon elcsesztük, ezt most mondták itt a gamereknél. Tudjátok, akiknél valamiért az internet nem jött át az e-mail egy három éve, amióta fejlesztünk. Aha, jó, akkor hívjatok fel egy fröccsöntőt, csináljatok ennek a 360-nak egy új dizájn, mert valami konzola ki kell állnunk. Igen, és ez kb. Ilyen volt, hogy hát, hogy, és akkor gyorsan, itt vagyok a fröccsöntőben, mit csinálják? Hát a 360-at szerették a múltkor. Odd meg, Lacikám, ne szórakozz, holnap után ne hát. Én úgy hallottam, hogy a gyerekek szeretik az Xbox 360-at, akkor csináljunk egyet. Mi eladtunk belőle 1 milliárd példányt, tehát akkor hozzá még valamit, mit tudom én. De milyen legyen a formája, ugyanolyan, csak nyom meg az elejét, csá. De tényleg. Jaj, de gorosszak vagyunk, már előre lát. 3D printerrel kopizzuk le a VHS kazetta lejátszót, meg a füstelszívót. Igen, nem hát volt mint a kocsiban. Nem is beszéltünk róla egyébként, hogy a kidzett, hogy nektek mi a véleményetek róla, mert ugye akkor, mikor ezt felvettük... Légtisztító a Sony gépe is, nekem ezt senki nem mondja meg. Ugyanaz a kocka. De azért ez nem az a kocka. Nem, mert az volt a koncepció, hogy két darab ilyen rombusz, meg el van nyújtva, meg két darab csíkból van, meg minden. Tényleg nagyon király, de hát ez is egy doboz. Jó, jobban néz ki, mint a VHS kazetta lejátszol és az Xbox, ez vitathatatlan, de akkor is hát nem egy nagyon kifinomult dolog. Lehet, hogy mostanában ez a divat egyébként, tudjátok, ez a kocka, meg mit tudom én, tehát hogy... Hát a tévéd is kocka, gondolom ebből gondolkodnak, hogy a hangszóród is kocka, a házimozi rendszer is kocka. És akkor erre jön az új MacBook, vagy nem MacBook, hanem Mac Pro. Full izé, henger. Nem, henger. Ja, igen. Igen, hát az Apple meg szereti azt csinálni, amit senki már. Amit senki, igen. És mindig bejön. El fog gurulni. És mindig bejön. Bejön nekik, mindig bejön. Hát be egyébként. Majdnem mindig, mert a 4 és a... Tehát nem, még a szar is bejött nekik, hogy a 4-ről a 4-es, és tök ugyanaz, és bejött, pedig szar volt, de bejött. Hát még azt az iPad Nano-t is el lehetett a Gerinek is adni. A kurva... Nem iPad mini, vagy mit? Nem, nekem egy ilyen 6. generációs iPodom volt, de már leváltottam a telefonra. De várjál, az most jött ki az 5. generáció. A 7. jött ki már. Az az iOS. Nem. A iPod Nano-ból ez a... Egy napozzunk, mert itt... Igen, mert itt az Apple termékeknél elakadunk, és amúgy is a kommentelők 90%-a mindjárt jön, azt akkor... Igen, mert gyorsan föllapozzák a Wikipédiát, és okosabbak lesznek nálunk. Én ehhez nem értek, tehát... Nem, mert annyira próbálok rajta túladni, hogy megjegyeztem a típusát, tehát nagyon próbálom eladni. Tehát innen is közlöm, hogyha esetleg valaki olyat szeretne, bár ne szeressem, mert... biztos. Figyelj! Én az S3-ommal olyan messze vagyok az iMac meg az iVilágtól, hogy hihetetlen, tehát én már androidos maradok egy ideig legalábbis. Jó, figyeljetek, a másik, ami nagyon érdekes volt, ugye, hogy nagyon nyitnak ezek felé az indie játékok felé, ugye láthatunk... Hát a Sony-nál nem, de igen. De komolynak kinéző. Egyébként tévedsz, mert a Sony ugye küldött nem is olyan régen, talán egy-két hete Notch-nak egy aranyozott PlayStation 1-et, ami nyilván egy gesztus, ja, igen, meg gondolom igen, még több indie fejlesztőhöz is. Ez egy olyan gesztus volt, ami nem ért semmit, mert nyilván azt akarták, hogy a Minecraftot hozd át a PS-hez. Igen, és erre bemutatták, hogy nézzétek az új Next Gen Xboxon milyen gyönyörű grafikával fut hát a Minecraft. Szerintem, ha nyomatott volna egy e-mailt a Notch, meg a többi, hogy figyelj, jó van, akkor átgondoltuk, adjatok nekünk egy fejlesztőcsapatot, aki átírja ezt a szart, aminek amúgy se kell egy raki laptopnál nagyobb gépigény, átírja a PS, új PS-etekre, és akkor figyelj, egy hét alatt kész lett volna szerintem. Igen, ezek... Hát nem, ó, Xbox van az új rendszer, és akkor hát Minecraft, hát nagyon jó. Igen, de tényleg, és gyakorlatilag ezzel kezdtek. Tehát, hogy igen, ez nem is jött le nekem is, hogy tehát ez nem az, hogy berobbantak, és de olyan epic feliratok voltak a Minecraft alatt, emlékszem, hogy baromi jó érzőrögtőek rajtuk, tényleg, mint egy Michael Bay és J.J. Adams film. Amúgy, mielőtt a kommentbe elkezd... Bocs, de teljesen hatásolat vagyok a Minecraft prezentáció. Pérciki volt, vállalhatatlan. De figyelj csak, mielőtt elkezdenének végig minket mindannyian megutálni a kommentetek, hogy nem szeretjük a Minecraftot. Meg hogy a grafikáért játszunk egy játékot. Itt arról van szó, hogy az új rendszert promózni nyilván grafikával lehet, és a Minecraftnak az meg nincs. Igen, tehát most ez olyan, hogyha a Crysis 3-nál nem mutatták volna meg a grafikát, hanem azt mutatták volna, hogy milyen jó a zenéje. Jó, persze, biztos jó a zenéje, de kit érdekel? Igen. Mutasd, hogy milyen szép. Hát ismerjük a Minecraftot, jó a Minecraft, tudjuk, hogy mire jó, jó a játékélmény, de mindenki tudja, hogy baromi ronda. És nem is baj. Meg ezért nem veszek egy next gen konzolt. Igen, de ezért nem költök el 180 ezeret a boltba. Így van, mert elég 100 ezer is egy középkategóriás gépre, és bőven jó vagyok Minecraftra. És bármi más is tudok rajta csinálni, amit akarok, tehát nem csak ezt. Ja, és használtok másolt játékokat. És nem kell állandóan online lennem, ez a másik. És nem kell fizetnem de kell az internetért, de nem kell duplán fizetnem az internetért. Hogy még plusz PSN, meg plusz Xbox Live, meg még plusz az UPC előfizetés, meg a T-Home, meg a Digi, meg a minden. Jó, ugye alapvetően én azzal azt megértem, hogy ugye a maga live szolgáltatás, most már megértem, mert átgondoltam, hogy maga a live szolgáltatás az nem lehet egyszerűen ingyenes, azért nem lehet ingyenes, mert valamikor ugye a mi az ennek a, hogy hívjáknak a konzolnak az árát, ugye nem építik azért 100%-osan bele, tehát ugye nem keresnek vele magával a konzollal, hanem ugye a licenszelésekkel, és ugye ezekkel a dolgokkal keresnek, nyilván ugye a címeknek a játékeladásokkal. Ja, hát az első héten több milliárd dollár az nem... Igen, tehát ugye itt sok pénzt beleraknak, de hát sok pénzt beleraknak, mert fejlesztés van, tehát azért ne felejtsétek, hogy fejleszteni kell, stb., promózni kell, mit tudom én, sátort kell bérelni. Gondolom, tudjátok, hogy hogy annó feltörték, ugye a PSN Network-öt, meg van egy ismerősöm, akinek PlayStation 3-at használ, és mondja, hogy egyébként rendszeresen van ilyen, hogy nem tud bejelentkezni, ledobja a PlayStation Network. Gondolom, mire az Xbox Live működik, mert folyamatosan telenyomjuk pénzzel a Microsoftot, ezért, hogyha a PlayStation-t is, főleg az online szolgáltatást telenyomjuk pénzzel, akkor rendben tudják tartani ezt az egészet, működni fog, és hát igaz, ugye? És nem lesz egy drága dolog. Igen, körülbelül egy árban lesz a lányban. De figyelj, akkor nem törik fel, nem fog kidobni. Meg tudnak rá követni. Megéri, oké, azt mondom, hogy rendben van. De még a PC-n így se fizetünk érte, és még se dob ki. Igen. A PC-t az teljesen máshogy kezelik a szerverparkok, az, tehát igen. Jó, nekem alapvetően... De értem, amit mondani akar az Alex, hogy igen. Egy kis tőke lesz mögötte legalább. Igen, hogy egy tőke lesz mögötte, bár én azt mondom, hogy maga a konzol ugye egy sokkal kompaktabb élményt ad, nincs vele annyi szívás. És ezzel együtt is, és hosszú távon jóval olcsóbb, mint egy PC-s infrastruktúrát, gamer PC-s infrastruktúrát magadnak fönntartani, mert ugye itt hiába van a konzolnál kísértésed, hogy nagyobb videókártyára, de hát igényed nincs rá, mert ugye hát nem, szóba se jön, viszont egy PC-ne meg állandóan költesz rá, amikor csak tudsz, mert azért csak jobb lenne egy, mit tudom én, milyen videókártya, stb. Hát egy kis túlzással, de egyébként... Egy kis igen. túlzással, de igen. De azért fél évente bele akarsz pakolni mondjuk egy 50-100 ezeret, hogy az élményed ugyanaz legyen. Viszont ugye az indinél akartam igazából az indire rávinni a dolgot, hogy ugye itt... Nagyon tetszett nekem például az a része az indie játékoknál, ugye Alex, bedobtad ezt a kérdést, hogy most ez az indie lesz az újra a mainstream. Tehát, és ez egy nagyon jó felvetés, hogy és itt is látszott, megmutatkozott. Itt is látszott, igen, hogy a címek most teret ad, túlzással fele, jó, nem, nyilván nem fele, de hogy mondjuk az egyharmada indie játék volt. Főleg a Microsoft standon, ugye, ők nagyon elnagyolták ezt az indie témát. Az tényleg volt a Sony-nál, és jók voltak, de szerintem túl nagy. Tehát tényleg nem ezt várta az ember, ezt mutassák be máskor, ne az E3-on, amikor durranni kell. Igen, igen, igen. Alex, közben itt izé chipset eszel, vagy valami? Nem én. Hogy nekem például nagyon tetszett a Handle Bundle-nél ugye ez a megoldás, hogy mondjuk 8 játékot veszel meg egy ilyen merítéssel, és akkor azzal ugye tulajdonképpen hozzájutsz egy ilyen indie pakhoz, amihez egyébként hozzá nem. Most nem tudom, hogy Alex, te hogyan vélekedsz róla. Tehát itt közben itt szakadozzunk meg, nem tudom ezt hogy fogom megvágni, elnézést kérek tőletek. Így hallgatóktól. Nem éreztek ebből semmit. Nem tudom, hogy mennyit éreztek, de hogy én csak a logikája, vagy a szófordulatok, tehát hogy mennyire összefügg az, amiről beszélünk. Nem tudom, hogy a Handle Bundle-ös dolognál megmaradtunk-e, vagy itt ja, voltunk. Ja igen, és akkor mondtam, hogy én meg nem értem, hogy ez miért jó. Ugyanis ha van egy játék, amit meg akarok venni, akkor miért kell előtte megvennem három másik játékot? Tehát ez kicsit, nem tudom, ez nekem logikátlanak tűnt, hogy én meg akarom venni az akármi Pikipati nevű játékot, de előtte még meg kell vennem a D-Restert, meg kell vennem a mit tudom én micsodát, amik mi amúgy jók, de nem akartam megvenni. Mi pont jót mondtál, mert nekem is a D-Rester az akkor a kapufának tűnt. Tehát igen, nekem nagyon nem tetszett. Egyébként nagyon jó volt az ötlet, de az a narrátor az nem kellett volna bele. Nem. Egy olyan igazi, mélyhangú, érdekes beszélőkéjű, mint valamit YouTube-ot megkérdeznek. Ja. Simán mondta a szöveget. Minket. Simán mondta a szöveget, simán. Érzés nélkül. Érted? Semmi is. És pedig mondták, hogy jó, pedig milyen jó, még Steam kulcsot is kaptam ingyen. Hogy ezt imádni fogod, aztán hát és akkor gyalogoltunk a barlangban. Igen, igen. Hát nem annyira nekem se. Viszont az jó, hogy mit tudom én, 6-7 dollárt adtam, mert tehát a kötelező minimumot is fizettem ki egyébként ezért a pakkért, de ami nem annyira szép, de hát nyilván de legalább kifizettem. Tényleg ebbe ez, hogy miért kell ennyit megvenni, valószínűleg azért, amiért a Steamen is ugye folyamatosan akcióznak, mert egyébként lehet, hogy nem, hát ez így jött föl, tehát a Handle Bundle attól az, ami, hogy ezt a tematikát csinálta, de én arra mondom, hogy add meg, amit... Name your price. Nem ez your price, ez nem, a Handle Bundle az nem ezen alapul, és ott nem tudsz $0 érni. A legmenőbb az, amikor le tudsz ütölteni egy dollár, egy játékot, hogy bejött, hogy nulla, enter, és elindul a letölt, és most kiírja, hogy ennyi. Igen. A tévészolgáltatókhoz tudnám hasonlítani ezt a fajta bundlözést. Amikor a... Igen? Kíváncsi vagyok erre a párhuzamra, ennek mi lesz a vége? Már mondom is. Tehát az, hogy például a sport csatornát, vagy a HD csatornákat csak a legnagyobb csomagba kapod, mert hogyha te futballt akarsz nézni, akkor igenis nézd a Paprika TV-t. Igen, ez a Fishing and Huntingot, a Brazil Szappan Operát egész nap azért, a Pro Hétet, nézd a német csatornákat, ha te futballt akarsz nézni, neked a legnagyobb csomag kell. Na most ezt csinálja a Handle Bundle, és egyébként nem rossz... Csak megvan a párhuzam. Nem rossz politika, nem rossz politika, mert mindenkit kisegítenek egyszerre, csak hogy én, mint felhasználó, nem tartom jónak, hogy sok olyan dolgot kapok, amit nem is kértem a pénzemért. Tehát inkább megvenném csak az egyedüli játékot ugyanazért az árért, mint mondjuk 5-öt egyszerre, és akkor benne van. Nyilván jobban hangzik, de ha nekem semmi szükségem a többire, akkor meg most ennek mi értelme volt? Hát mondjuk lehet ki se próbálnád, de ha meg már megvetted, kipróbálod, és akkor viszont lehet, hogy betalál, hogy ó. Hát például a Minecraft is úgy volt, hogy először, jaj gyerekek, jó mondom, hagyjatok már engem ezzel békén, és aztán mondjuk én egy blogon keresztül, a Plastic blogon keresztül ismertem meg, és olvasgattam róla, és egyre többen próbálták ki, és valószínű, hogy ezért így be lehet szippantani mondjuk egy olyan játékkal is, bár abban teljesen igazad van, hogy általában több olyan van benne, ami egyáltalán nem érdekel, meg nem is jó. Tehát mert azért mondjuk ki, tehát Handle Bundle-ben is vannak olyan indie játékok, hogy így, te jó ég, tehát hogy... Jó, hogy nem lehet szavazni. Nem, de tényleg... Pedig mennyire korrekt lenne? Mint a YouTube-on, így a dislike. Dislike, hú, nőne ott a dislike 1-2-nél. Még borzasztó indie játékok vannak még a bundle-be is, tehát a D-Restert azt alapból én nem értékelném olyan jóra, mint mondjuk a... Van az a ingyenes, ugyanilyen stílusú játék, Source Engine-es, és arról szól, hogy nagyon szerettem régi, annól kivittem, így láttam, közben vittétek ki ti is, meg a nagyobb YouTube-osok, meg mit tudom én, arról szól, hogy van egy történet, mesél egy történetet egy faszi, és te játszott közben, és akkor mit tudom, mondja a faszi, hogy hogy Jason, aki te vagy, bement a piros ajtón, de azért ott egy kék is. Tehát, hogy, és akkor bemész a kéken, aki visszarak, hogy bement a piros ajtón. Ez jó, ez és jó. Akkor, hogyha még egyszer bemész, akkor jó, akkor ne menj a piros ajtón. Ez jó. Nagyon-nagyon zseniális ötlet, na ezért adtam volna pénzt, ellenben a D-Resterre. Mondjuk jó, nem adtam, tehát én igazából most én ezt kaptam, de amúgy ezt meg kellett volna vennem, ugye öt másik játékkal együtt. Jó, de ez olyan, mint az ezt vedd meg. Ezt vedd meg, de tényleg. Az a cég még létezik? Ez ezt vedd meg. Vagy már Freddy D. tönkretette őket. Lehet, nagy ráz esély. Nem tudom, én Tesco-ba már rég jártam. Ott tolták 9.90-ére ezt a mesterlövész, meg a paintball szimulátor. Én úgy találkoztam először az első Sirius szem játékommal. Az egy jó játék volt. Nem az elsővel, a másodikkal, a Second Encounter-rel, és most vettem meg valamikor $1, hogy beszéljünk a Steam leárazásokról, hogy miért jobb, mint az Xbox Live-nak a PlayStation Network. $1 vettem meg, és nagyon-nagyon jó, és HD Edition, meg minden, tehát tök jól néz ki, új engine-nel, és eszmeges játék volt. Tehát régen voltak jó eszmeges játékok, aztán nem tudom, mi lett velük. Ilyenek hát szerintem, ezek még? Szerintem nem hiszem, hogy... Szerintem a Tesco tartotta el őket, tehát a mesterlövész nagyon fölpörgött, az föl is árasztál. Igen, a Media Mike-ban voltál. Sokáig első volt az eladás listákon egyébként. Igen. És érdekes módon, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ki... Hogy miért. Igen. Hogy miért, és meg se, tehát senki nem... Tehát az eszmegeket forgalmazott, csak egyetlen nem írt neki. Nem. Hogy nekik, hogy a Freddy D-nek kéne. Tehát én követtem régen, mikor ment a rossz picciátékok, addig követtem, nagyon sokat néztem, és nem, egy köszönömet sem mondtak, azt hiszem. Tehát én láttam, hogy ugye megköszönték a Summersbeat, meg ezeket, de hogy se az Estved, meg se a média, már se senki nem köszönt. Mert szerintem mindenki nagyon jól tudta, hogy miért lett ez itt első listán. Na figyelj, hogyha már az Indik után nyergeljünk már át az én személyes kedvencemre, nem tudom, hogy mennyit fogunk róla beszélni, de hát az nekem is láthatlan a személyes kedvencem, vagy hát félig meddig a Watch Dogs. Én ettől nagyon sokat várok, de félek tőle, mert annak idén, tudjátok milyen előérzetem van, mint a... Emlékeztek, vagy nektek meg volt a Godfather? Meg. Hogy azt mennyire vártam, hogy az micsoda nagy oltári játék lesz, és hogy megvették a licenszeket, és hogy milyen a hangok lesznek benne, és aztán kijött a játék, és olyan borzalmas nagy csalódás volt számomra, hogy én egy... Már ki sem próbáltam. De nem egyébként... És évekig ment, és most is az az érzésem, hogy lehet, hogy csak a grafika lesz szép, és maga a játékmenet az meg valami lebutított GTA. Ugyanezt éreztem, ugyanezt a csalódást élheted át, mint én a Duke Nukem Forever-rel. Tehát amikor a Duke Nukem az egy olyan játék, hogy még Macintosra is megvettem, pedig ezen nem játszok. Tehát az egy olyan játék az én életemben, hogy igazából nem szerettem az FPS-t. Aztán egyszer csak, ugye gyerekek voltunk, hát 96-ról beszélünk, gyerekek voltunk, és akkor egyszer csak Neverhood volt akkor az volt az egyetlen játék, amit végigvittem először, mert az olyan logikai, biztos ismeritek Neverhoodot, és akkor elhozta, azt hiszem, nem tudom már kicsoda, így egy nagyon legális CD-n ezt a Duke Nukem 3D-t, és azóta az veszetett el engem idáig, hogy mai napig szívesen játszom, és azt a játékot azt mai napig előveszem, és a világ legjobb játékának tartom. Nyilván mondjuk nem, lehet, hogy nem így van, de azért, mert annyira nagy fannya vagyok, mert annyira beleszerettem annó, hogy ugye, hogy nosztalgia szempontból is mai napig imádom az egészet. De ugye a csalódásra akartál... Igen, hogy azért az a Forever, az egy, főleg a Gearbox szoftvertől, aki a Borderlands-eket adta ki, hát ez egy olyan arconcsapás volt már maga így, mikor megláttuk, hogy a Gearbox, mondom, ez egy jó játék lesz, de nem lesz belőle Duke Nukem, az biztos. Ellenben ezzel szemben csináltak egy, nem tudom, erre szó nincs, tehát mintha indie játéknak készült volna, aztán... aztán közben kifagytak a pénzből. Aztán közben nem lett volna elég a budget, meg így elment egy-két ember a csoportból, aztán egy ember fejezte volna be, tehát szintelen az egész, nem úgy, mint a 3D, hogy végig olyan változatos, hogy wow, és akkor azt el sem tudtok képzelni, és akkor ez a két fegyver limit, meg halós baromságok, érted? Tehát ez két fegyver limit egy Duke Nukemben, én erről nem is tudtam. Igen, a Duke Nukemben két fegyver limit ez van. Olyan, mint a GTA-ben egy kocsi. Igen, ez körülbelül ugyanakkorát ütött. És főleg Duke Nukemnél, akivel 26 darab fegyver van a 3D-ben, ugye? Igen. Meg az összes többi 2D-s változatában. És akkor ne beszéljünk arról, hogy a Sirius-en mennyire jól csinálta, hogy annyira retróra hagyta meg az egész játékot, igen, a hármat, amennyire csak lehetett, hogy irigylésre méltó, amennyire jól csinálták, és amennyire rosszul a Duke Nukemet. Tehát 12 év, ha annyira jó lett volna a játék, hogy az évtized játéka, akkor is lefikáztam volna, mert nem olyan, mint a 3D. De hogy azért ennyire rossz legyen, azért azt nem vártam. Tehát tudtam belülről, hogy nem lesz ugyanaz, és nem is fog szólni érte, de hát aztán elérak nekem, emlékszem, milyen ízű a túrós csúszom, már nem akarok sokat beszélni róla, de emlékszem, milyen ízű a túrós csúszom, hogy elém hoz valaki egy spagettit azzal, hogy ez a túrós csúsz a 2.0, azért ne haragudjunk, tehát, és mondjuk most fordítva, mert a spagetti jobb, de... Jó, de most ugye a Watch Dogshoz visszatérve... Jó játék lesz viszont, szerintem. Az, igen, csak hogy én nem akarom magam belelohalni annyira, hogy tudjátok, mindig ez van, vagy nem tudom, velem legalábbis mindig ez van, például a film a Prometheus, tehát hogy nagyon várod, és elmész, és nem rossz, de nem olyan, mint amilyet gondoltam. Igen. A Stalker, ugyanez, tök jó játék, fur, mindegyiket végigvittem, de mondjuk ez valószínű, hogy az én emberi problémám, hogy többet látok bele, mint amit meg lehet csinálni, de hogy néha hogy oda mennék a fejlesztőkhöz, és mondanék öt olyan ötletet, hogy abból lehet hatot nem lehetne megvalósítani technikailag. Az Infamous-t ismeritek? Igen. Az volt az a játék, amit átvette egy másik cég, és úgy elrontották, tehát amiket így ki volt írva, ilyen nagy táblákkal volt kirakva, hogy hülye vagy, ha erre mész, arra mentek, tehát. Igen. Igazából annyira jó játéknak ígérkezett, aztán néztem róla egy gameplayt, és így néztem, hogy hát gyerekek, ez ennyi volt. Most én is csinálom, de kevésbé lelkesem. Velem ez az Infamous? A hármat, igen. Te nem a izét csinálod? Uncharted-ot is. Azt? Is. Meg Infamous-t is. Vagy most melyik volt az, amit elrontottak? Az hát Infamous az Uncharted-ot biztos nem, az egy zseniális akkor jó. Akkor az Infamous. Hát ki uncsinak találom. Tehát alig tudok róla a videózni. Volt egy nagyon jó történetük, aztán csináltak egy ilyen ratyi, nem ratyi, de ahhoz képest, aminek indult, egy ilyen ratyi keresgéljünk, és akkor... Igen, ez Apocalypse Survivor, ez az, nem? Na ja, épp mondjuk Apocalypse Survivor, hát igen. Most vagyis legalábbis én még mindig arra emlékszem, aminek nem indult. Nem úgy Apocalypse, mint ahogy én gondolok rá, tehát nem ilyen Daisy is, meg olyan metrós. Metrós, igen, vagy Metro Last Light. Na igen, Watch Dogs, ugye túl sokat nem tudunk róla, én a jazzgamers.hu-ra kiposztoltam egy VEG filmet, ahol mutatják, hogy mennyire komoly lesz ugye a mozgás, és hogy mennyire modellezik le, nem tudom, láttátok-e, vagy néztétek le, hát állásés. Én néztem, hát azt hittem, hogy wow. Tehát ahogy megy, belemegy, beleütközik a vállával valakinek, közben előveszi a mobilját, old körbenézze az ez utcán. Egyébként, hát ezt jó, ha tudják a hallgatók, ez a GTA 4 által, nem ők fejlesztették, inkább ők használták el legelőször ezt a motort, ez a nem Endorphin, hanem annak a továbbfejlesztett változat, ami azt csinálja, ez jó, hogyha tudjátok, mert érdekes, hogy a ragdoll szó értelmet nyert. Tehát az, mikor ugye gerizmódozott már mindenki. Persze. Mikor van egy ragdoll, akkor ez megfelelő, és így leesik. Na most az Endorphinnek a ragdollja, ami csak egy modell, lerakod és viselkedik. Tehát az leesik, az megpróbál felállni, az odanéz, hogyha valami hangos történik. Tehát de jó. Mindig, tehát ezért van az, hogy a fizikára is annyira kellett figyelni, hogyha valami beleütközik, akkor megpróbál magát visszaállítani, hogyha megy az animáció. Tehát ja, hogy megvannak adva azok a szabályok, igen, aminek keretében próbál ő boldogulni. Igen, és akkor tehát megvan adva, hogy neki van egy menési animáció, aki 3D-ben jártas, az jó, mondjuk én vagyok itt. Abszolút Alex az animátor. Tehát van egy walk cycle, úgy hívják, ez egy menés animáció, ez csak ennyi. És akkor ez ismétlődik. Fel, most mutatja az Alex. Mutatom, hogy nézzétek. Mutatja, hogy így a bal jobb kezét, mint a joggingon egy. Igen, és akkor ha van valami, ami ezt megzavarja, akkor a legtöbb játék úgy reagál, hogy átolvad a másikon. Tehát, hogy nem reagál rá. És a GTA-ban is láthattuk már ezt, hogyha van egy ilyen animációs sor is, mondjuk az EA Games-nek az 2-3 még ezt csinálta, és megzavarja valami, akkor az reagálni fog rá, tehát hogyha mondjuk valami erő éri, akkor ellöködik, és megpróbál mindent félretéve visszaállni ugyanabba a kereteken belül, ugyanabba az izébe. Abba a pozícióban. Abba, igen, tehát abba a menés karikába. Úgy nem magyar. Menés karikába, <értetek. gül> Tehát a menés karikába visszapróbál állni egyre. Igen, és én ezért várom ezt annyira, plusz ugye a sztori, nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de... Nem tudok róla semmit. Tehát a maga a sztori az egy ilyen burn rejtély és a Hexion kereszteződése. Jó, hát nyilván a Hexiont valószínűleg csak mi tudjuk, hogy miről van szó. Te tudod, mi a Hexion? Alex nagyon bután néz. Geri, te tudod, mi a Hexion? Fú, hát nem. Én magyar egyen, egy sorozat, magyar sorozat, amit... Jó, hogy már azt hittem, hogy valami, amit még talán láthattam is. Azt hittem, egy olyan csatorna, amit talán néha egyetlen egyszer. Megjegyzem, Magyarország első jó minőségű és eltalált sorozata. Tehát sztoriban most már más, mint azt az első. Egyelőre nehéz elképzelnem. Figyú, Geri, Encore barátod, nézd meg! Gyerekek, vegyétek meg csak, a csak így, hogy M1 meg magyar, meg színvonalas, és ez ilyen futurisztikus egyelőre. Full misztikus, de beszélgettünk az MTVA-nak a most nem a híradóját kell nyilván nézni, mert akkor inkább egy észak-koreai újságot olvasok el, de hogy a technika, ugye te is mondtad, hogy a legjobb Windows 8 alkalmazás, egyedüli Windows 8 alkalmazás, Full HD, stb. És ugyanez a sorozatban is látszik, hogy rendkívül jó technika, és nagyon jó sztori mellé, mindegy. Én egyébként nagyon kedvelem, nagyon szeretem, aztán lehet sokan fogják fikázni, csak az a lényege ennek, hogy egy ilyen hekkelős, tulajdonképpen egy mobiltelefonnal és egy laptoppal minden elektromos komputer által működtetett dologba, ami ugye mostanában körülvesz minket, bele tud nyúlni. És olyan ez a játék, hogy az elmondások szerint aztán meglátjuk, hogy például mész az utcán, és nem az van, hogy jön a 26. kertész, meg a negy, aki nem tudod, miért került oda, és miért van rajta kertészgatya, és jön a 93. rendőr, a 46. ugyanolyan karakter, hanem az van, hogy jönnek az emberek, változnak az arcuk, ezt nem tudom, hogy hogyan, hogy mindenhol más embert látsz, nem tudom, hogyan fogják ezt egyébként memóriába mind-mind betölteni, viszont olyan, hogy mit tudom, hogy rákeresel az egyik, jön egy hölgy, rákeresel, és akkor írja, hogy Susan, itt lakik, ekkor születe, stb. Tehát érted, hogy micsoda komplexitás van ebbe? Aztán majd ugye ezt mondják, nyilván ez a hype része, hogy ebből mennyi lesz igaz, az nem tudom, de ha csak egy kicsit is ilyen lesz, akkor új GTA született. Ahogy magamat, az egyik sorozatomat, legenda születik, de tényleg. Új GTA semmiféleképpen nem fog születni, én ezzel nem értek egyet. Ez egy teljesen más, már nyilván nem, jó, persze, hogy az open world világban. Én, hogyha tényleg azokat az ígéreteket be tudják váltani, amiket így hozzáfűzünk, mondjuk én pont ellentétben veled, én soha nem szoktam így valamiért csalódni, de így általában várni se szoktam játékot. Én nagyon-nagyon ritkán várok játékot meg filmet, ez szerintem egész életemben párszor fordult elő. Az egyetlen a FIFA 13, amit nagyon vártam, a másik pedig filmben a Batman. A 3, a 2 után értelmszerűen. Ki az a hülye, aki nem várta a 2 után a 3-at? Az pedig beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy én nem szoktam nagyon beleélni magamat, és akkor így nincsen csalódás, de most a Watch Dogs-szal vagyok úgy, hogy ez tényleg olyan, hogy ez ha csak a fele olyan lesz, ahogy azt én elképzelem, és ugye a GTA 5-ről is tudunk már morzsákat, nem sokat, de azért tudjuk, hogy mi lesz, az is az egész jónak ígérkezik, főleg a maga a grafikai motor, meg stb. Szerintem ebben az open world világban, ebben a műfajban tromfosztás következhet be. Az én véleményem szerint idén. Erre gondoltam én is, erre próbáltam én is utalni, hogy remélem, hogy egy akkora kaliber lesz. Nem igénylek új GTA-t, hiszen jön az új GTA 5, tehát hogy ebbe a hibába essenek, hogy egy új GTA-t szeretitek akarnak. Szeretitek a GTA-t? Én nagyon igen. Mert most lehet, hogy ki fogtok kötni és megvenni, én nem szeretem a GTA-t. Meg fogtok megkötni. Egyetlen olyan játék, ami hasonló volt, sőt, még talán ugyanazt csinálta, és ugyanazzal a motorral is ment, az mindenki kitalálta már, az az egyetlen, ami az L.A. Noire volt. Ugyanis én csak az ilyen, most már, tehát régen nem volt, régen csak az agyatlan lövöldöző semmi értelmi játékokat játszottam, most már csak azt, aminek kötött sztoria van, és nem rugaszhatsz el nagyon tőle, és azt tetszik nagyon, tehát nyilván a GTA 4 az ilyen fuck shit up játék, tehát igen. Kimész, és azt csinálsz, amit akarsz, és ezért is fogom letölteni majd az 5-öt, ellenben nyilván nem fogom a sztorit kijátszani, mert zavar, hogy nagyon sok opció van, és nagyon sokféleképpen csinálhatok valamit. Ez nem lenne baj, de én mindig eltévedek az ilyen általában. Én a múltkor össze is vesztem, vagy nem összevesztem, de ugyanez a téma felmerült köztem és Kaveri között a minap, hogy ő inkább az ilyen open world játékokat igen. szereti. Igen. Én meg mondtam neki, hogy én meg azt szeretem, én tudom, hogy ez furcsa hangzik, az általában az emberek többsége nagyon szeretik a szabadságot, én utálom. Nekem kössék meg a kezemet, mondják el A-ból B-be, én tényleg az igazi buta paraszt vagyok, Én azt szeretem, hogyha egy játék, főleg egy olyan típusú játék, mint egy ilyen sztori-orientált, mint az L.A. Noire, ami nagyon jól tudta ötvözni ezt a kettőt, hogy nagyon fogta a kezedet, egy percre nem engedett el, nem lakadt az érdeklődés, de nem érezted hülye magad a tévéd előtt ülve, nem érezted magad becsapva, hogy a gyából B-ben rohangálsz, mert mégis kaptál pont annyi szabadságot, amennyi ahhoz kellett, hogy egy ilyen illúzió, mert egyébként baromi lineáris a játék, hogyha megnézed, ha így mögé látsz, de én is ezt sokkal jobban szeretem. Mikor azért nem néznek tök hülyének, mint a Call of Duty, ott nagyon hülyének nézik az embert. És sokszor megemlítik az anyukádat. Az igen. Anyukádat. Igen. Érdekes, amit elmondatok, nem nagyon akarnék már belemenni, mert kifutunk az időből. Talán egy mondatot a végére, az részemről legalábbis, aztán nyilván nektek is ugyanúgy a lehetőség benne van. Én talán annyit fűznék hozzá ehhez a dologhoz, hogy maga a Call of Duty és az e-fajta típusú játékoknak is én ugyanúgy meglátom benne a szépségét. Én szeretem, nagyon félreértés, ne essék. Egy mozifilm, egy nagyon jó mozifilm, én úgy tekintek rá. Én a Call of Duty-ban soha nem játszottam ki a single player-t. Talán a Modern Warfare 2 volt, ahol kijátszottam utoljára. Az egyébként pont egyébként egy égköve szerintem a sorozatnak. Igen, tehát én annál megakadtam. Tehát az annyira jól sikerült, és a 4-nek egy olyan zseniális folytatása volt, hogy ha ott abba hagyták volna, ugye a csúcson kell abba hagyni című történet, akkor azt mondom, hogy Activision, oké, nem bántjuk egymást többet. De hát így, hogy megint jön a 23. a Call of Duty, szerintem a Modern Warfare 3-nak nyugodtan adhatsz egy esélyt, az is, az szerintem sztoriba az is egész jó. Tényleg egy tipikus popcorn. Én most a multit mondom, mert igazából nem játszottam ki sose a kodokba a singlet. Mert pedig jók egyébként, ez a sorozat, ez nagyon jó, a Black Ops az annyira nem lett jó. Jó film, tehát hogy azért szeretik jobban a Battlefieldnek, vagy a Call of Duty-nek a singlet a Battlefield-nél, mert akciódús meg minden, de úgy nem, tehát a Battlefieldbe kijátszanám a látvány miatt, ellenben a kódnak ugye milyen nincsen látványvilága, csak még annó volt 3-4 évvel ezelőtt. Amikor még hasra esett. És akkor még ki is játszottam, de így, hogy már megint ez a, és akkor most csináltak új motort, és akkor körülbelül most úgy nézhet ki, mint az új Serious Sam, ami amúgy 2011-es játék. Tehát köszönöm szépen. Jó, azt hiszem zárszónak még annyit kellene, hogy szeretnénk a kicsit ilyen interaktivitást is belevinni, ezért a kommentek alatt is, meg több fórumon is majd elhintjük, és várjuk azért azokat a témákat, amelyekről szeretnétek hallani, és nyilván ezek közül mazsolázni fogunk nagyon-nagyon erősen. Azt kérnénk a kommentek alatt is, hogy ha valaki feldob egy ötletet, olvassátok végig, legyetek szívesek a kommenteket már, amennyire tehetitek. Nem linkeit, vagy ne írjátok be 25-ször ugyanazt, hanem inkább lájkoljátok be azt az ötletet, amit ti a legjobbnak gondoltok, és így ezzel megkönnyítve a mi munkánkat is. Mert csinálunk róla szavazást akkor, igen, hogy Facebookon legyen, is, igen. Vagy tehát mit tudom én, ha most elkezdik kommentbe érni, hogy ki mit szeretne, és mondjuk 5 ember szeretné ugyanazt, azért mert elég sok egy ilyen sok színű társaságtól, már mi nem úgy, hanem, hogy... Igen. Tehát mondjuk egy 10 ember, ha már. Ja, akkor azt, hogy mit tudom én, berakhatnánk egybe, és akkor mit tudom én, valakinek a Facebookján, és akkor azt így be is linkelnénk most ide a videó alá, hogy mit tudom én, és akkor ott fel lenne sorolva az a top 5 ötlet, és akkor olyan sorrendbe, amilyenben szavaznak, vagy... Jó, mindegy, megbeszéljük igazából. Rendben, köszönjük, hogy velünk voltatok, remélem, hogy élveztétek, mi itt nagyon, minden esetre legalábbis én saját magam részéről ezt elmondhatom, és hát nem tudom, hogy mikor fogjuk tudni újra nyílbeütni ezt a dolgot, de hát 2 hetente egyszer szerintem biztos, hogy fogunk rá időt szállni, de akár még talán hetente is, nem tudom, attól függ, hogy mennyire engedi meg az időnk. Azért nekem se kell teljesen itt lennem. Igen, tehát Alexnek se kell mindig teljesen itt meg lenni. Meg ugye a visszajelzések, milyen visszajelzések lesznek ma. Nyilván milyen visszajelzések lesznek. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, vagy meghallgattátok ezt a podcastet, most így hirtelen nem is tudom, hogy mit mondjam. Hát ez videókeszt. Videókeszt, podcast. Vagy podvideó. Podcast műsorát. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.